Gemideyim gemide, ayağım Yemen'de. Sür gemici gemiyi, nişanlım var geride. Haydi basın gidelim, yâri nasıl edelim. Geminin başındayım, 18 yaşındayım. 12 yaştan beri şu kızın peşindeyim. Haydi basın gidelim, yâri nasıl edelim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. Yar kapıdan girince bakan gözler kamaşır. Haydi basın gidelim, yâri nasıl edelim. Yar kapıdan girince bakan gözler kamaşır. Haydi basın gidelim, yâri nasıl edelim.